gelkenleri efem ıslanır. Yağmur yağar gelkenleri efem ıslanır. Bir gün çıkabilsem aman şu mahpustan saraya, çıkabilsem aman şu mahpustan saraya, efem sıraya. Davacılar dizilmişler efem sıraya. Kimsem yoktur aman gelsin gelsin araya. Kimsem yoktur aman gelsin gelsin araya. Ağlama kömür gözlüm,